وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جتون غادني الله إن جت الله eɗen gimsino eɗen ballini jomiraɗo joom bawɗo eɗen molori Allah bone piccali men e golle men bon kala mo Allah fewni ko on woni pewɗo en dardi Allah pewa kala mo Allah majjini pewnowo ala wodata eɗen ceeri deweteɗo ala sowana Allah eɗen ceedi Muhammadou ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah ko timmini hoolare nde o yettini nelal ngal o laaɓi reedu o yaltani aduna sona tawa dine l'islam o fo timmi ha gasi o wi gaccumon koye kallu taraktukum ala almahajjati albayda o wi kallu ona ranwina wi far lawol ngol woppiɗo ngol wi ongol labti ceer o wi jamma ñalamo fo foti o wi majjatangol ɗo lawol woppotako ngol woppatangol sona kalkiɗo eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗ men jokkuɓe sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sa nani lawol tan kay lawol dandowol ko lawol ngol nelaɗo Allah wonno e mum ngol woppiriɗo leñol ngol ko ɗum woni lawol ɗum woni ganduɗa sunna sallallahu alayhi wa sallam e ha joni gonɗen koye deftere men deftere Allah deftere qur'ana nde jomiraɗo wi hono mum wonta tellade ala jogorani arde hay leƴƴi ɓinnunoɗe keeɓani hono mayre e nde ɗo deftere batten mayre hakkille no fewi yo gonam sariyaji men e gonka men ñawoje men nder cuuɗi men ala fof ko nde heddi hande gonam ayaji suratul nisa e gonɗen ɗe haali ko affaire wargo so neɗɗo wari neɗɗo ko hani waɗede mum hani ko yeftede eyi wargo kadi kañum nde ganduɗa wonko Allah haali hen ɗum woni aya battowo hande capan jeenayyi e nder suratul nisa eyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi wama kana li muminin hana nani kay gonɗinɗo Allah an yaktula nde warata muminan gonɗinɗo Allah banɗu ɗum kay ala fof ganduɗa dalilu ala hen ɗum kay hanani ɗum kay fewani Allah wi julɗo kay ummotako ƴetta fetel mum walla ƴetta laaɓi mum jaaha kuccina julɗo banɗo annabi o sallallahu alih w sallam ko haali hen hade seeje kay no hunɓini hama oy gati wi alqatil walmaktulu fin julɓe so ƴettodiri kaɓirɗe tan kaɓi maylo barɗo e baraɗo fof koye jeygol fay ɗum waɗi gonam ko ganduɗaten ene kam sen ƴeewi histoire uji men ɗi eɗen kani ƴewtade ɗi no fewi gonam ganduɗa yimɓe gummo jaaha e leyɗele jaaha e guure mbara julɓe bandira e munen ɓe jaaha ɓe mbiya ɓe guinnira ɗum ko guerre sacré harame jeeɗiɗi wona guerre sacré julɗo hanani walde julɗo bandu saka heela miside mum saka wara hafiseɓe qur'ana kay enen ƴewtata ko tarik men o ƴeewen ko kalaten ko ɓe mbiyaten hande ko grand méchi en taw ko petit méchi en ina bonni leñol no bonni diine gonnam ko wiyete ko ban batte jinngol gonnam ina wumna neɗɗo yiide gonga e haalde gonga Allah yoma kana li muminina yaktula muminan illa hadan sona taw ko jumre sa wari neɗɗo a juum e dow jumra tinani eyo ɗum noon wonko Allah haali hen sariya mum Allah yo man qatala muminan hadaan tawi ganduɗa so neɗɗo wari sa wari gonɗinɗo Allah e dow jumre he Allah yi fata hariru raqabati mumina yani woni hen ko rimɗinde dande gonɗinde Allah en itta dande julɗo nani ndimɗina korɗo julɗo walla maccuɗo julɗo batte fittano no mbarɗa ndu e dow jumre nde eyi haɗani ɗon kay a itti ganduɗa dande a rimɗini batte fittano guittuɗa ndu kadi wo diyatu musallamatun ila ahli kadi ko iddiya iddiya ganduɗa totteteɗo ganduɗa kooreji mayɗo o ina anda iddiya bani adama ko hunde tinde no fewi gati iddiya neɗɗo nde yaaha temedere ngueloba ɗum woni ko hadiseje kolli men ɗum woni ko sunna annabijo holli men daga iddiya bani adama ko temedere ngueloba ɗumne hen nogas ɗiɗo tawa ko muli tan tawa ɗiɗo kadi ko jarli ɗiɗo ko enta ɗiɗo ko ganduɗa ko ni tan ɗe higgeji e jasa foof na hen jaaɗe ha cuule gelodi mawɗi maskannaji ni feccirte nder leñol ma e suudu bama ɓe darato mballodira ɗum hannde so jaatama no ɓaɗoyo capan joyi million e banggal kalisa joguiɗen ɗo ɗi leñol ma hani rendinde walluma ɓe dokke daaro ono ko juuti foof e banggal ha joni haaloɓe diina emi nder duuɓi tati anayi ɗum ɗon itte rokke mo mbarɗa o kiɓana ɗo jogui mobile maɗa feero yimɓe mere mere mata anda ko woni hen aɗa hani rimɗinde dande kala neɗɗo mo mbarɗa kala neɗɗo kadi mo gonɗa sababu ganduɗa wonki mum iwi aɗa hani ittude temedere gueeloɓa dokka koreji mum joomiraɗo wi ko ni de illa an yasaddaku sonata soɓe jaafimama eddiya o kay eddiya o de no wawi yaafede banggal koreji yimɓeɓe kono kay ganduɗa rimɗol ngol danegol ɗum ɗon kay ko hakkude ma e joomi ɗum koye waɗande no huuɗo allay fa in kana min qawmin aduwin lakum wa howa mumin tawi noon neɗɗo baraɗo o koye koreji makko kanko noon koye añɓe mum mo mbarɗa o ni ko julɗo kono koreji makko koye hee kadi ko heefereɓe eyyi ɗum ɗon wiyetako ya ittu jawdi ponnidani dokkaɓe nden kadi ɓe kebloto kadi habde julɓe he allah wi tawi mo mbarɗa o koye añɓe julɓe he koreji makko ko to goni ɗon a rokkataɓe eddiya o kono fa tahriru raqabatin mumina ko rimɗinde dande kay gonɗinande allah wa in kana min qawmin baynakum wa baynahum misaq ɗo kadi ko saria goɗɗo tawini wonde ɓe ganduɗa mo mbaranɗa yimɓe o koreji makko koɓe heefereɓe ni kono ɓe jogui aadi hakkude mabɓe e julɓe haare ala hen yani ganduɗa wonno añɓe waɗi ko façongaji ɗiɗi gaño kaɓiɗo e gaño mo haɓaki tawi ko gaño kaɓiɗo rokketaki e eddiya o eyyi tawi ko gaño noon mo haɓaki jogui hakkude moon ganduɗa woni hen ganduɗa ko ganduɗa ko woni hen ko aadi on kaɓata walla oɗon jogui ganduɗa ha joni ganduɗa ko woni hakkude moon e banggal ha joni ciññodiral joomiraɗo wi fadiya tummu sallamatun ila ahli on kadi na rokke eddiya ko eddiya totteteɗo fewde koreji makko ni hayso koɓe heefere ɓayri ɓe kaɓaki moon kadi wa tahriru raqabatin mumina ko rimɗinde dande kadi gonɗinde allah eyyi ɗum ne guitta korɗo ma walla maccuɗo ma dimɗina guitta ɗumen jiyaku walla cooda korɗo walla maccuɗo dimɗina ɗum allah yifa mallam yajid mo heɓani dande nde noon mo heɓani cottigo dande nde fa siyamu shahrain ɗum ko horde lebbi ɗiɗi mutatabi ayni deggodirɗe ɗiɗi eyyi ko ara lebbi ɗiɗi deggodirɗe hay ñalawma goota foftatako hen anani allah wi tawbatan min allah ɗum woni tuuboya iwreto allah wa kana allahu allah siforima aliman ko ganda ko yimɓe gollata hakiman ñeññuɗo e banggal sariyaji eyyi ɗum ɗo ko hono ndanimi e banggal eddiya kay temedere gueeloɓe ɗum ko leñol ma suudu bamma ɓe ballodirta ma e bandira e ma ha ɗum timma anani sona taw ganduɗa kureji baranaɗo o yaafi eyyi nani hayso ɓe jaafima kono ko hakkude ma e allah ko a rimɗinan dande a hoa ganduɗa sa ala dande koora lebbi ɗiɗi eyyi ɗum ɗo woni ganduɗa sa waɗi fittandu wotoru kiɓanaɗa jogui mobile ma a waɗi a woni sababu yimɓe joyo mayi yimɓe sappo mayi foof ganduɗa e dow ganduɗa wawi tan kono teydi ni gati gonnam ɗeɗo gueɗe koɗe mbaɗana sariyaji ko heeɓe jaɓata ɗum ni ɗo hani ko darede oɗo vitesse hanani mawnude koye nder wuuro gonɗa yimɓe cikkata ɗum ɗo foof hani waɗe tan ko bafoyi ala kala hen guel mbaɗɗa néglisé periɗa mbarɗa fittandu neɗɗo ɗum ɗo waɗɗe dow ma gonnam sa itti fittandu gonnam a wari neɗɗo a ittimo hakkude cukalon makko e hakkude rewɓe makko ay dewɓe makko e suka makko a bonni gurnameji munen koɓe kanno naftorade mo koɓe kabno ganduɗa yewtirde makko a woni sababu ɗum ɗon iwi ɗum won daka warde wonki ko hunde bonɗe koy allah yi oman yaktul o mo wari muminan gonɗinɗo allah kadi mbuɗa ammbidan e dow teyagal anani taw ko teyɗo sa wari e dow teyde allah yifa jazau ko jobdi on jahannam ko jahannamu direct hunde foof kay ɓuuri bonde ko gara ñande darga e nder dossier ji ma he aɗa waɗi hen julɗo eyyi fittandu julɗo wonki julɗo ƴiƴam julɗo aɗa rufi annabi sallam julɗo kaynayi jaam ɗon ɗo rufani ƴiƴam ɗo no warani wonki sa rufi ƴiƴameji yimɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ñande darga so yimɓe darimi idoto ñawede foof ko banggal ƴiƴameje taw yatan rufte ƴiƴam neɗɗo yatan ƴiƴam neɗɗo to woni to eto gandani heɓorto ni eno allah renirɗam ɗo ƴiƴam an gara nufaɗam ɗon ƴiƴam mbara jomum gonnam ha ɗon ha ɓuuɓa jomiraɗo wi ɗum ko jahannama direct khalidan fiha ko keddotoɗo e jahannama hene kay kanko teyɗo wari julɓe o gonnam a teyi a wari julɗo kiɓa sa teyi a wari leydi kiɓɓira a wari yimɓe ha heewi guure kewɗe fo gonnam ko julɓe tawɗa ko ina juula tawɗa ko ina koora tawɗa gonnam ha joni ko ina mbiɗa la illah muhammadun rasulullah gonɗa mbarɗa ɗumen allah yi wa gadiba allahu ruttidima tikkere allah kadi anani alayhi e dow makko wa la'anahu kadi e kudde allah huuɗimo anani wa addalahu heblanimo adaban lebta adiman mawɗo ɗum ɗo de woni ko wiyete warde hoore annabi sallllahu alih w sallam nder hadis celluɗo goo wi la zawalu dunia ahwan inda allahi min qatili rajulin muslim o wi aduna o ni ummine ɗon aduna o yirba ummo ɗon ina ɓuuri newade bangge allah gonnam e warde teya mbara gorko juɗɗo ɗum waɗi allah haaɗi nde ɗo hunde o rentini o hulɓini o giji o gubbi ɗum ɗo foo mbelema yimɓe ndento gonnam warde yimɓe allah wiya ayuha alladina amanu ehe mon gonɗinɓe allah yow on saha ɓe jaha ɓe mbaɗa jihaade kamɓe julɓe hay toon ɓe ndentinama. Gonnam on saha ɓe jaha jihaade yimɓeɓe ana naati l'islam ɓe a naatani. Allah yoɓe ndentude hotoɓe jaade ɓe mbara toon neɗɗo julɗo taw kañum naati l'islam he. Ɗum waɗa hayñande fatko makkata nde jomiraɗo wi ganduɗa haaɗi mo ganduɗa ñande annabi sallam haɗa yaade Hudaybiya nde, o wi haaɗi kam ganduɗa yamirdu yon naate wuuro he ma o mbartoon woɓɓe ko julɓe. Walawla rijalu muminuna wa nisau muminatun lam ta'lamuhum an tada'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighayri ilm. ƴewno Allah way rende pittali julɓe de ɓe cuwa yaltinde imanagal mum ena cuuɗi anani. Allah so en jeehi waɗoyde darabtum fi sabi, so en jeehi yaade walloyde diine Allah fatabayyanu labsinu ɗe anani, kala ko oɗon mbaɗe hen yowatawno laaɓi de. Woto jeehi tan o potti ɗon fo tan mbaron. Wala taqulu, woto mbiye liman alqa, wonande on berliɗo ileykum e moon assalama salminanu lasta muminana, wona julɗo. Gonnam sahabaɓe ene jaaha e potte goto ko goto salminiɓe ɓe mbiya yo oɗo salminiri min tan ko beele ma o hiis, omo jogui noon dammiron makko tan ɓe mbari ɓe tan. Gonnam ɓe gaari ɓe coggui dammiro ɗi ɓe gaari haade mabɓe yettade haya qur'ana teddi. Allah yiwoto mbaɗi e ndani tabtahuna arada alhayati dunia, mate onon jihaade mono ko dartude kakon aduna tan. Yiya woɓɓe cikkata jihaade ko nangude ganduɗa jawɗele janani e kangeji janani anani ne pewnira avenirji mum en. Woɓɓe cikkata ganduɗa jihaade ko darnude laamu boɗeje coye tan, kala ko yimɓe joguimi terta ɓayri min wawiɓe ɓayri ganduɗa min ganduɗa ɓe fooli de. Allah yimata ƴeewa tan ko kakon aduna. Jomiraɗo subhanahu wa taala wiite ko kakon aduna jiɗɗon. Fa inda llahi maganimu kasira, Allah ne jogui jalle kewɗe gacce julɓe ɓe mbari. Woto mbare yimɓe ɗon terta jawkon mum en anani l'islam o wadde jihaadi kaɓirɗa ɗon kaɓiɗoma. Annabi sa sallam ɗum waɗi sahabaɓe sono jahanno haaɓo yeyde oya la taktulu walida, noto mbare cukalel walla cheikhan, woto mbare neɗɗo mawɗo nayejo, woto mbare debbo, woto mbare mo tawɗon nder guesa mum ina rema ina hiwa, woto mbare mo tawɗo e nder ganduɗa soori mum ina heddi toon haɓanemo. Nanni jomiraɗo ko famani itada aleykum, kala janɗo e moon ko on kaɓa toon. Sa nani jihaade ko omde défense hoore mum, kono wala wonde yata waɗa conclu leyɗele kayne terta nokkuji yimɓe, ɗum kay wona jihaadi wiyete. Allah yi ganduɗa kadalika kuntum min qable, mate on wona noon mbaɗo wona onno kono hefereɓe nde gonɗon hefereɓe haade moon nadde l'islam nde. oɗon jiɗi neɗɗo ara tan wara mum mawɓe jawkal moon. Allah wi ala de famanna llahu aleykum, ay diine o jogade diine ko moƴƴere Allah tan e dow mum. Allah moƴƴi e moon eyyi no Allah moƴƴiri e mum naɗɗone diine heni on woto jeyimo potton tan mbarɗon ɗum ala. Allah yi fatabayyanu labsinuɗe. Inna allaha ay jomiraɗo subhanahu wa taala kana wasifurima bima tamaluna, kala ko golla toon khabirun, omo andi e kala ko neɗɗo fewni Allah ina andi. eyyi omo mbardu ɗum oɗo tan batte kakon mum ko jomiraɗo andi woto batte kankarida cattuɗo sanne. Allah wi la yastawi alqa'iduna min almu'minin ghayru uli ddarar, eyyi Allah wi jogorani fodde kay jooɗiɓe kay tampanade diine Allah ɓe. Allah wi ñana dargatoɓe potata potata jogdi on jooɗiɗo kay julɓe aɗa jooɗi a tampanani diine Allah a ala ko wiyete ha joni ganduɗa ko wiyete gantu foof. wonno wonɓe Allah jaɓani toon gantu ɓen kam yaade jihaade ala e mum en. ko wayno al ama wal araji, neɗɗo oɗo ko gumɗo an jihaade fukkima e ma, walla an ka laƴowo koyɗe ɗe tiiɗa no fewi an jihaade ala e ma. almaridi, neɗɗo mo sellani ñawɗo on kadi jihaade ala e ɓeɗo fo. yimɓe joguiɓe gantuji ɓe foof kala garnoɗon yaaha jihaade, annabijo namno tomo taw so andi omo jogui gantu ande an aɗa jogui gantu. walla an ka goto tan e nder galle ma aɗa wonde rewɓe ma e nayeɓe ma e cukalon ma anani wiyete ko yaaji. Annabi sallam wi wonde saraɓe maɓe taw won garnoɗo wi annabi min de mbiɗiɗo waɗoyde jihaade, wi aɗa jogui a hayyun walide jinnaɓe ma no guuri o yeɓe toon kay o wiya wat jihaade sera mabɓe ɗo. anani ko ni de jomiraɗo wi jooɗiɓe ɓe gala gantuɓe ɓe jogorani fodde gonname dariɓe tampani diine Allah ɓe. anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi sona jomira jogui ko gantu. wal mujahiduna, ganduɗa waɗoɓe jihaade fi sabilillahi, waɗirɓe jihaadi ganduɗa diine Allah, jihaade noon ko ɓamtude konngol Allah, ko ɗum waɗi jihaade. nani ɓe mbi annabijo kaaridi ene wawi haare kono haɓirte ko ha wiye kono est ce que o ko jamaro, goɗɗo kadi ne wawi haare oɗo kadi haɓirte ko ha wiye ko cuustode. annabi sallam wi kala kaɓiraɗo yo diine Allah yaaru yeeso, ko ɗum woni jihaadi. kaɓiraɗo noon batte jingande leñol mum walla jingande suudu ba mum walla jingande ɗum noon ko hunde wonde. nani jomiraɗo yo ɓurniri tampirɓe diine ganduɗa jawɗele mum e koye mum en. faddalallahu almujahidina, Allah ɓurni mujahidina en mbi am walihim tampirɓe jawɗele mumen anfusihim e koye mum en. alal qa'idina, dow jooɗiɓe ɓe dillani ɓe daraja tan darajaji. allah yiwa kullan noon wa'adallahu alhusna, gonnam joguiɓe gantuji ɓe jahaniɓe e yaaɓeɓe allah yi ɓeɗo fo allah fadaniɓe moƴƴere ɗum woni nadde aljanna. kono noon wa faddalallahu almujahidin, Allah ɓurni mujahidin alqa'idina dow jooɗiɓe ajran jubde adiman mawde. Allah wi darajatin ɗiɗo darajaji noon banggal yaafuya jurum o foof anani o min ko iwde to Allah, o maghfira tan e yaafuya wa rahma yurmede foof anani fof ko iwde to Allah. Wa kana llahu allah siforima gafuran ko kafrowo bakkata rahiman jurmotoɗo. Anani jomiraɗo mantiɗo go nam yimɓe ɓe Allah walli ganduɗa waɗi no mballa diine Allah pour ɓamtude diine Allah ɓe, Allah ɓamtanaɓe darajaji mabɓe no kewi. Ko noon kadi bakkatuji mabɓe ɗi fof jaafere kala hen mayɗo, kala hen mo toɓɓel ɗiɗam saame mun ko yaafuya mawɗo woni hen a yurmede Allah. Ɗum woni ko jomiraɗo haale oɗo ay. Allah wi inna alladhina tawaffahumul malaika, tawi noon ko ɓen wonnoɓe toon cali waɗoyde jihaade cali ferde ha malaikaji gaari ina nattinaɓe ɓe mbi ko waranoɓe ñande Badri walla ko wona ɓen foof zalimi an fussimi ɓe toñiri koye mabɓe. Ɗum woni heddodade les darapo heefereɓe walla heddodade galleji heefereɓe. Qalu malaikaji ɗi mbi in fima kuntum, onon kam ko gonnoɗon e mum. Qalu mbi kunna mustadafina fil ardi, minen komin folaɓe komin lonaɓe leydi he tan, gonnam haysa min jiɗi diine min cuusa feññinde bowal. Qalu malaikaji ɗi mbi alam takun ardullahi wasi'a, imata leydi Allah ndimata laataki indi yajje, ta ɓittima ɗo jaha bangge goɗɗo. Kono woɓɓe mbiyata ɗo minen kam min goppata ɗo. Allah wi sa ɓittama e nokku a juulata ɗon a hoorata ɗon diine ma ɓittama ɗon a haɗama ɗon dewal ma Allah. Allah yi leydi Allah ndina yaaji pereje fato haajiru fi ha perna leydi Allah he. Allah yi fa ulaika ay heddiɓe tan nokku goto keddude heefereɓe, ne ballodira e heefereɓe, ne kaɓe on les drapo heefereɓe. Allah yi ɓeɗo woni ma wahum jaanje mabɓe jahannama ko jahannam. Wa saat boni masiran, battane so wattinde nder jahannama. Allah ittitini hen tan ko ɓeɗo illal mustadafin, sowona goranam yimɓe lo'anaɓe ɓe ngala dabare foof, mina rijale worɓe na toon gonnam ngala no peeje no jehiri, wonni sa e rewɓe nanɗo ɓe ngala ko fuyite ha joni sembe no ɓe jaltiri wal wildane e cukolon. Allah yi ɓeyde la yastadiuna hiila, ɓe kattantano fof dabare no ɓe jaltiri e nokkuji heefereɓe ɗi, wala yahta nuna sabilan, ɓe pewata hay ɓe ganda hay lawol. Siyamaɓe per ɓe jaaha leydi leydi ɓe gabboto julɓe gonni ɓe ganda hay to reɓete. Allah yi ɓeɗo kay Allah yaafima ɓeɗo fo ulaika ɓe asallahu yamadi Allah an yaafu anhum, ne yaafuto ɓeɗo. Ɗoni gonnam worɓe nayeɓe rewɓe nayeɓe cukolon e yimɓe gonnam ɓe galano ko wiyete ganduɗa doole fof e sembe yaltugol. Wa kana llahu allah siforima afuwan ko jaafotoɗo e gafuran ha joni kafrowo junubaji man yo hajir. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. masin jangide do ayaji qur'ana paamen gurdam annabi jo sahaba be makko no be gonirno gonam annabi jo ganda ne laamanto makka do kono be jabaani ko haari nyano fogo tiidalla annabi jo feri hucci madina gonam hayit be ferde na ngara be kadi hay be en ma chuudo e yagul on safir gul natid jumranun hirjini fergul gul waman yuhajir kalmu fir fi sabilillahi e walloyde diini allah o Allah yo mo firi kay batte walloyde diine Allah wana firide batte wo mo yinnoto na jamoyde wana don annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba makko on sahaba goto be tojan no wita ko muhajirum muqais debbo goto mo yinno dum on firi makka yi madina tan kankan ko dum nawno mo ton dum be toniranom ay o hebata baraji fergol gol kono hatta bari ko juldo ko golli fo hen jobdi makko ko fergol gol baraji mun e mojjere wonde hande do wari sen jeewi der hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam kala kerdudo kay dartude allah enelaado allah heba baraji mun e man kan hijratu fil dunya do woni hadis mo ganda sa jeewi sahihul bukhari don udditir deftere makko hala anniyaji di kambe gorna mojjube hanki defte mabbe foko don be fuddorto wonno hunde foko anniya mel ma anniyaji men lab mel ma hundeji men pew kala ko eden baata ko sabu allah nani neddo sana fere na wada jihad yo taw ko sabu allah jomiraɗo kala perduɗo kay dartude diine allah kon dartude ganduɗa goɗɗum heɓoyde laamu heɓoyde jawdi anani ɗo wona ɗum de wiya tawi ko ɗum perduɗa ma heɓden hunde kay kono kay baraji ɓural e moƴƴere ko wone fergo ko a heɓata allah yoman yuhajir fi sabilillahi yajid o heɓa fil ardi leydi he muragaman perduɗe jaltuɗe kasiran kewɗe o saha tan e yajiane woɓɓe cikkata gonam so jalti leydi mum en ndi tan woɓɓe kono mbiyanno goɗo waalo goɗo maayo ndiɗo leydi min mbawa puɗe allah wi allah ne jogui yajede ha heewi sa yalti allah rokkane yajede ha heewa allah yoma yakhruju min baytihi kala jaltuɗo galle mun muhajiran ina firi ilallahi fewde allah wa rasulihi e nelaɗo allah summa yudrikuhul mawtu ko wiyete mayde heftima wonno mayde gonnam koko yahata ina ferodira e goto foof gonnam won gorko goto umminona fera haade makko yettade madina o maayi gonnam heeferebɓe gone jaldemo jomiraɗo wi kala peranɗo allah e nelaɗo allah mayde heftimo e lawol fa ad waga a tabiti ajruhu jobdi makko alallahi to allah nani allah kay ñibnani on moƴƴere o heɓan baraji ha heewi batte fif anne fergo makko ngo wa kana allahu allah siforima kay gafuran ko kafrowo bakkata rahiman jurmotoɗo eyyi ɗo kadi jomiraɗo no haalana men gonnam ko yewite sariyaji men e sanga egguru men e sanga fergol men e sanga ɗanle men ɗe ko batten hen banggal julɗele men ɗe allah yo ida darabtum fil ardi son ɗannima e leydi he on jalti oɗon mbaɗo e jihadi walla dartude arsigue banggal moƴƴere walla so julagu jomiraɗo waɗi haala kala ɗangal moƴƴal naati hen allah yi fa laysa aleykum junahun an taksuru eyyi bakkat foof ala mum so gussi banggal mina salawati e julɗele mon allah mina sala e julɗele ganduɗa julɗele darɗe naynayi ɗe foof son ɗannima ina sellana mon mbaɗan ɗum darɗe ɗiɗi anani jomiraɗo yi bakkar foof ala e mon so gussi julɗele ko ruhsa wiyete ɗum ɗo ko allah newni ko cadeau allah rokki mon nani sadaka tun ta saddaka allahu biha aleykum annabiji ko sadaka mo allah rokki mon jaɓani allah sadaka mum so allah rokkima cadeau woni wiha jaam ala hen ɗum waɗi seɗen dannima sen dawi ina sella gusten julɗele men batteɗe naynayi ɗe ɗum woni sallifana ala sara waɓe tisbar e takkosan e gueeƴe ɗe ɗum woni icha o allah in huftum kadi son kulli an yaftinakum alladina kafaru ina fitolino men ɓen heefereɓe gati innal kafi e heefereɓe kanuɓe laatima lakkum wonande mon aduwan ko añ ɓe ganduɗa mo binam feññinɓe gañgu eyyi tawi kadi on kuliɗo kadi ɗo to gonɗon ɗo ko risque ne hulɓini son mbaɗiɗo dental on juuli tan heefereɓe ne mbawi yande mon wonno heefereɓe pewjino on palañade fatihu makkata hankkadi annabijo ari walla ñande ko wiyete sulhul hudabiya annabijo ari kadi haalde mabɓe ɓe gaccani ɗum makka ne waɗa umra anani kono ɗum noon heefereɓe jarlaki nden hunde surtout sukaɓe ɓe kay beltaki wayno haalide noon sa natani l'islam ɓe mbi gaccen tan haɓe paye julde janane mabɓe wonnoon soɓe juula awo hankkadi ɓe mbaɗi concentré ɓe darimi ɓe juula hay hunde woppintaɓe julde nde eyyi julde ye ko noon hani waɗanede wari joomiraaɗo addani ɓe noon oɗo sariya yooɓe jeer yooɓe nanngu jeer maɓɓe wonno keefeero alaa garanti. Allah yii son kuli tan heefereeɓe ɓeeɗo awoyɓe jogori yande mon mbaɗi kadi ngannduɗaa sariya goɗɗo nan guston julde nde goho tawi ko wuro to gonno ɗo ko on deeƴɓe oɗon jooɗi e ndeer wuro mon on kuli heefereeɓe nan jogori arde mon hannde nokku o deeƴaani risque ni han anani insécurité ne heewi joomiraaɗo wii mbaɗi juulɗe ɗe ngusteeɗe ɗum woni ngustee juulɗeele ɗe anani Allah ndenndini e juulɗeele ɗe e ustugol ngol koye ɗanngal ngal renndingol ngol noon haysi ko ɗon jooɗi nokku goo tanki insécurité waɗi kulhuli mbaɗi on sahaa kadi ɗon mbaawi ustude anani banngal oɗon mbaawi renndinde mbiyannoomi juulɗeele ɗe. Eeyi joomiraaɗo wii Bakary alaa e mum so ngustii juulɗeele ɗe saangal ɗanni ɗon nde kadi Bakary alaa e mum so ndenndinii kadi saangal ndeeƴƴon ɗe nii komi ta kulhulina ngoodi woɗo Allah yii wo ida kunta fihim tawi aɗa wonde maɓɓe ɗum woto annabijo yaadino e sahaabaɓe koyte salatul hawf wonna ɓe ndeer jihaade ɓe kaɓoyi anani Allah yii so aɗa tumane gonjuɗa maɓɓe fa aqamta lahum salata a darnaniiɓe juulde falta ɓum yo daro ɗaifatun groupe minhum e maɓɓe ma aka wondudeema ɗum ɗo ko salatul hawfi. Eyi annabijo wi tawi oɗon joomiraaɗo wi tawi oɗon kuuli annabijo so aɗa juulna ɓe yooɓe ndaro heen ngu peccu ngannduɗaa dental ma ngal waɗa pecce ɗiɗi feccere wootere yo reen reento nannga jeer huccita e heefereeɓe hee anani ɓey to juulda e ma eeyi tawi koto jooɗi ɗum ɗon on cahaani ɗum ɗon juulda e ma darɗe ɗiɗi so ɓe jottinii darɗe ɗiɗi ɗi aan jooɗoɗaa jonde ma ɗo to kanɗa silminde ɗo ɓey to ngara ɓey to njaha jokkito e juulɗeele mumen daro place uji maɓɓe aan padaa ɓeeɗo haa ngara annde so annabijo ummiima juula darɗe ɗiɗi keddiiɗe sakkitiiɓe arde ɓe ndewa e ma darɗe ɗiɗi ɗee tawi noon ɗum heɓi mon koye ɗanngal hee koye laddeeji hee annabijo juulata ko darnde wootere jooɗo to jooɗii ɗo ɓey to njaha jokkito e juulde mumen heddiiɓe ɓe ngara kadi o jokkitan ɗumen darnde nde ɗum woni juuldugol annabi sa sallama ko wiyetee salatul hawfi ko ni o holliri ɗum waɗi Allah wii ɓey to falta ɗum ɗaifatum minhum maaka yo gorob groupe gooto wonde ma walla yakhudu aslihatahum yoɓe nanngu haa jooni jogitooje maɓɓe fa ida sajadu ngannduɗaa so ɓe cujjii falee kunu yoɓe laato min wara e kume caggal mon eeyi so ɗon juula groupe oy to yo daroto ɓeeɗo ngonda e ma juulda e ma so a heɓde maɓɓe darnde walla darɗe ɗiɗi walla taati ɗaifatun ukhra yo groupe goɗɗo o ar lem yusalluɓe njuulaano ɓe fali yusallu ma ko ɓenne yo keɓde ma so darnde wootere so darɗe ɗiɗi allah yi kono wala yakhudu hidrahum yoɓe nanngu ndeen ka maɓɓe tan wa aslihatahum e jogitaaje maɓɓe ɗe allah yi wadda alladina kafaru heefereeɓe kay jiɗiino law taghfuluna haanino ɗo mbelsindii tan walla mbelsinɗuɗon an aslihatakum e ngannduɗaa e kaɓirɗe mon ɗe ɗum woni jogitaaje mon ɗe o amtiatikum e kaɓirɗe mon ɗe fayamiluna aleykum maylatan wahida ɓe ngara ɓe ngooño mon laawol gootol ɓe ngara tan ɓe kirsa mon to lelɗon walla turɗon on cujji ɗo allah yi wala junaha aleykum kadi Bakary alaa e mon in kana bikum adan ko wayno ngannduɗaa laatiiman ko wiyetee toore eeyi so ɗon toyi oɗon jeni neɗɗo wiyetaako yo nanngu kaɓorgal mum tan dardo heen jamma e ñalawma tawi tan ngannduɗaa ko wayno ina to'a mon heen ko wayno min matarin ko wayno toɓo ari e mon on sahaa kadi aw kuntum marda walla ngannduɗaa o ngonii ɓe cellaani Bakary alaa e mon an tadauna joƴƴin tan aslihatakum jogitaaje mon ɗe ƴeewa tan ngannduɗaa sahanga annabijo e sahaabaaɓe ko ni ɓe guurduno ɓeɓe joƴƴinta ngannduɗaa ko wiyetee besgarde alaa ko ɓe dariiɓe tan eɓe peewniti eeyi nde ɗo hare wondude ɗum ɗo tigi ne annda so ɓe leli so ɓe mbiya ɓe mbersino tan heefere ɓe ngaran kirsa ɓe kono hay ɗon ko wiyetee juulde dental ko anani koko waɗɗina e dow maɓɓe ƴewa tan juulde dental hay to gonɗen ndeer hare koyena caamana pilta wiya koyeɓe juul dental ƴewa tan hannde yoga juul ɓe mbiya ala juulde dental ko ina yiɗa tan ko ina yiɗa tan jeeya woɓɓe nan toon juurnata ko dental neɗen mooli allah ya tan joomiraaɗo wiimen oɗo aya qouran hayto ɓe njaano jihaadi eɓe cippira e heefereeɓe so waktu yoni yoɓe pecco feccere wootere huccita e heefereeɓe haa ɓeega daña juulde dental wondude e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ya tan ko wiyetee juulde dental oɗo aya qouran hollata ko ɗum waajibu aya qourana goɗɗo nan toon kadi no holla ko ɗum waajibu ayeji qourana ni kolluɗe juulde dental ina keewi allah yi warkauma arraki ina juule wondude juulooɓe allah yi ngannduɗa innama yamuru masajid allahi man amana billah wurtinta cuuɗi allah ɓi ko ɓen gonɗinɓe allah mo gonɗinani allah kay yiɗa yaade jama so juulde ari ni ngannda ɓanndu mum ma en hono aye garoji yasemen haaloji haala naafiqeeɓe ɗe ɗo nganndirten ndeka wasde juulde dental jogii hen ngantu tan komo sellaani neɗɗo jogii ɗo ngantu walla ne jogii ngantu ko waɗ ɗum yaade sona ɗum aɗa selli kay aywa hay hunde ala ko ngolduɗo annana noddinaago noto koye gorko are annabijo ko gumɗo o yiyata o wiya rasulallahi inni chasiu dar o wi gallam ina woɗɗi mi siida o wi hakkunde gallam kadi e misiida ni ko wiyete hay poñ poñɗina hen ko wiyete gonnam hay mbarakon ina hen hay cangol ni ina doga hen ina ila sa'aji anani annabi sallallahu alaihi wasallam ndew jambito jambiti annabi yi heddo gallema ndew runkiti o ma yaha annabi ju nodditi mo wi an kam arana na noddina ngone o mber nana koy annabi ju noto jama mi hebanani ma foko wiyete gantu wasde yade yaran jiya sagara cim cimilon tewna timmina tiide so darima ma ngajje kono darata ko yaata der jama dum woni ko boni eden nyaagi Allah yo Allah faabo koy odo aya qur'ana ko niwi annabi ju hore mun sona yahe jihad so waktu yoni sahaba ma koy peccu de to be nangondira dar daril hakku mabbe heferebe groupe goto yo yante makko groupe goto ya sipiroye so ben gayni be ga ngara kadi jukkita makko julde be to kadi daro e sipiro he batte julde den tal no way mawnude bangi Allah eno way tiddinede bangi jomiraalo subhanahu wa ta'ala Allah yi dum do fo wajrindani ko khudhu hijrakum nangen jer mon inna Allah alla adda lil kafirin wa hablani hafarab adaban labta muhinan hajun koynoje Allah fa idha qadaytumus salat eso ngayni son timmini julde de fazkurullah ciftore Allah qiyamun son daribe wa qududen haysu kon jodibe wa ala junubikum hay bangeji mon lelidon fi dhatman antum tayon kibindima non faqimus salata darne julale deno fewirini inna salata ay julde kan salatim ala almu'minina do gondin be Allah kitaban kanyum ko farida mawqutan ketta do dottado e ko waqtuji ngoni hen anani waqtuji di timminede ha fewa tay non kon dawbe kon dannibe a hatisbare takkosan sallifana ila sarana rendina kon non kadi futuro e geejo kadi woni al isha e maghrib kadi na rendina tay non on kibindima to gondon do problem fo ala kon jodibe o don deej waqtuji di da gandi waqtu fonde yonata ne dum kadi Allah halani men annabi jo halani men kadi waqtuji ino wadirte ndani ya tan jomirado holli do julbe kanyum en ko yo kibbin ko ciftori Allah anani Allah yiso don jodi ciftori Allah son dari ciftori Allah golleji mum fof kal godo golla yo ciftorde Allah woni hen hay so don jaha e laabi so on dannima kadi ko non kibbina ko ciftoron Allah anani jomirado ko niwi ni hay so kon lelibe yo daga ciftorde Allah ko ni yo hew e wobbe misa anani kursaji di addi dum ko belama wad ko hewi beedo yamiraabe yo mbandani ko heewi est ce won burdo siftorde Allah ha fote annabiju wamma siftorgol mun Allah heewi ha fote ko nalaado Allah sahabaabe ala e dum non ngartiren hakkillaaji men diewen annabiju e sahabaabe non badirino be paamiri ni badiren non eden gandi kursaaji di haasi ko limirte ko dum addirano eden gandi gede kewdo natti hen so kursu watti wadeede der ndiyam kay sofne walla yarne ganda ngarudo eden gandi won kursu won ko miija hen goddum hankadi Allah wala tahinu woto lo'e fi ibtigha'il qawmi abbitade heferebe beedo woto lo'e woto ganda jaatire caggal habde mabbe Allah wi inta kunu ta'lamun e tayu on latimo do musno biiron ganda do gonde barmande do don tampi fa innahum kambe na kay ya'lamun be musno kambe be gonde cadele musallaji nawul kewdi kama ta'lamun hono musnorto don ni anani wa tarjuna min Allah onon damini Allah ma la yarjun ko be daminaki onon damini kala barmande goto e mon kala cahodindo goto e mon ko aljanna fay kambe non dum fo alay programuji mabbe wa kana Allahu Allah sifuri ma aliman kango tigi woni gandudo gornam ganda jiyabe makko hakiman nyenyudo ha june golle makko inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma baynan nasi bima araka allahu wa la takun lilkhainina khasima wastaghfirillaha inna allaha kana ghafuran rahima ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما جمرال سبحانه وتعالى وإنا أنزلنا وي من اندي من جيبني اليك فاود ما ايه ما نلا صلى الله عليه وسلم النبي جوكو حالتا كوكو ارتا مكو كوكو الله جيبني الله يمين جيبني دو ما غوانغ دو ون ودو القران بالحق لتحكم بين الناس ها نياورا حكون يمب بما اراك الله كو الله الهل ما فامن ما هنكو ولا تكن وتلات للخائنين ونند جنفتوب خصيما كجينغانو اي الله تليني النبي جوادو اي وتو جينغان يمب جنفتوب قد الله يم واستغفر الله امسنتو جوم ان الله ون الله جوم كان ولا تيم غفورا كو كفر وبكات رحيما جرمتو ايو النبي جو يانداني aha ko annabi sallallahu alaihi wasallam do gandirten go nam ko yurni ko anda in anda sahaba makko goto wala ni nafige sahaba medinu wujude ganda ko wite wutte meken e de wuli wutte ona jogori yite nono jitti wado e galle janano yimbe go nam be tinani matani bele ma be don tuma su wutte o yitaama ton wi'e ko kanyum en kango gujjudo o fur ha joni o hisa kono kanko non ko suspect ko tuumaado de kabaru yaltinde no wonde kanko wujji wutto o halfino galle kaari en sariya mun na jogori addede annabiijo kanko non bandira e makko non ton ko julbe be ngare annabiijo jamma pour haalande mo so sariya o ari don pour walla mis musiddo mabbe o hoto ganda happede hoto nguuga ka tabidde do hore mu do war joomiraadi muhammad imsinoto joome adani annabiijo sallallahu alaihi wasallam pour fawade no be kadir ni halbe be no way holaaji dumen ni hunde de hankari nangi hakkille makko Allah wi alaade woto jingan be do jamfotobe ndeka odo gorko ko jamfotodo Allah wi wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum woto jingan ben gonnam jamfotobe ko e mun en ambiya ka juldo woni golle ma ko jamfaade en guyka e waddi himbe nambar viima foko dum inna Allah alladhi la yuhibbu wahida man kana kala latiɗo khawwanan ko jamfi jamfinowo asiman kewɗo bakkat gonnam Allah yiɗa jamfi jamfinowo kewɗo bakkat gonnam jamfa tan hundema fof ko jamfa e guyka tan e wujjude hakkillaji yimɓe funtude yimɓe gonnam hebde kakon munane dow fenade Allah yiɗa siforiɗo dani Allah wi yastakhfuna minan nasi ɓeɗo nafigueɓe ɓe cuuɗo yimɓe kono noon wala yastakhfuna min allahi ɓe cuuɗota ko Allah wowa mahum tawa ko hawni ko noon Allah na wonde mabɓe id yubayituna tuma ndeɓe pewdata pewjata peeje bonɗe ma la yarda ko Allah yiɗa min alqawli e konnguɗi ko wa kana llahu Allah siforima bima yamaluna kala koɓe gollata mo hiɗan omo filti e mbaɗa bone ma an jahaɗo dara happoyde goɗɗo aɗa fawyo e goɗɗo goyannam ko ɗum woni adunaji he hande mbaɗa bone ma jaaha kappoya goɗɗo gonnam jour nduji goɗɗi ko ɗum joɗori peresaji goɗɗi ko ɗum gonirɗo, radio ji goɗɗi ko ɗum gonirɗo, ina tarka tan, ina marka tan, no bonna gonna ganda ɓalli julɓe no bonnita ɗumen. Allah wi ha andum tawi on on ɓeeɗo yo ha ulay ehe mon ɓe munafiqina en, gonnam on bandiraɓe nafiqeɓe ɓe. Allah wi jadaltum anhum fil hayati dunya, on jinganiɓe ɗo e gurdam aduna he, yani on duki ga mabɓe pour yoɓe kishoɗo yoɓe ndaɓ e gurdam aduna he ɗo. Faman yujadilullaha anhum yawma alqiyamati, holfo daratoɗo yesso Allah janggo jaam wiyana jinganaɓe ne wallano ɓama défense mabɓe. Allah yi amman yakunu alayhim wakila, holfo mo ina laato e dow mabɓe ganduɗa ko bakkilaɗo, holfo avocat daratoɗo no walla ɓeɗo wat boniɓe janggo yesso Allah. To aduna ɗo noon ne wawi wadde bone ma, mbaɗa jiiɓa jiiɓa ruma, jaaha ƴeewa avocat ma, jaaha to procureur dañ ko dokkuɗa ɗum. Kono Allah wi ñande daraga amman yakunu alayhim wakila, on kay ala woto cikke fof ko ɗo heddete walla fof ko ɗo waɗete ala. Ɗum wiyete ñawowo ganduɗa sa ariɗe a janfima ɗo ñande daraga fof koko ñawtete yesso Allah. Allah yi oman yamal su'an aw yadlim nafsa, gonnam kala baɗɗo gollal bongal anani walla tooñi hoore mum so haaɗi e dow ganduɗa bakkaɗo koye ma artata, summa yastahfirillah, refti ganduɗa o ñaagui Allah o imsini, yajidillaha ghafuran rahima, no tawno Allah ko jafotoɗo ko jurmotoɗo. Kala bani adama saɗa waɗa bone kam yo wata koye hoore ma haaɗi, hakkude ma e joome, hakkude ma e Allah. Allah yi kala ko mbaɗɗa hen a tooñi hoore ma walla golli gollal bolgal, sa ñaaguima Allah gornam yo yaafuma tuubi, Allah yaafotoma sikki ala hen. Woni bone ka ko ƴetta bone pawa e dow woɓɓe, mbaɗa bone ma ha gasa, jaaha ha para, jaaha pawoya e woɓɓe. Allah yo man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi, kala bakkitiɗo kala paggitiɗo gooful bone gooful ngol koye dow makko tan artata. Wa kana Allahu Allah siforima aliman, Allah kanko woni gando gornam hakim, kanko mo andi on firti kala ko ina waɗa e dow leydi he. Ko noon kadi Allah ko hakim, kala mo yettini lebte ko ɗum hani, anani Allah no andi kanɗo ene yettinede ganduɗa ha joni ɗeɗo gueɗe. Allah yo man yaksibu khati'atan aw isman, eyyi tawi noon ko on paggitiɗo ko wiyete gooful walla bakkat bonɗo, summa yarmi bihi bariyan, caggal mum o fawi o happi neɗɗo laaɓɗo mo waɗani tawaka tinani, faqad ihtamala, Allah wi on koye rondima butanan ko wiyete hotomere ko, kona waɗi ko boni. Wa isman e bakkat mo binan peñƴo, anani mbaɗa bone ma ha para, jaaha kappoya goɗɗo, kon ɗum woni ko boni. Allah yi walawla fadlullahi alayka wa rahmatu, sinno fo wona ɓuural Allah e dowma an Muhammad e yurmede makko, la hammat daifatu minhum an yudilluk, eyyi Muhammad hajanden maɓe jiiɗ ma groupe goɗɗo non to yiiɗi majjinde mo. Arnoɓe annabijo ina daara yo tefanɓe yo jingan neɗɗo mabɓe janfiɗo janfante o. Allah yi sonano Allah moƴƴe ma addama oɗo saria ganduɗa oɗo ndeka ko janfiɗo. Allah wi ndema yiɗan no fedde minhum e mabɓe an yudilluka, ndeɓe majjintuma. Kono Allah yo ma yudilluna, ɓe majjinta illa anfusahum, sona koye mabɓe. Wa ma yadurrunaka, ɓe lorlirtama ɗe gueɗe min sheen hay batte. Allah yi wa anzalallahu alayka alkitab, Allah jippinema ndeɗo deftere wal hikmata e oɗo famuɗi sariyaji. Wa allamaka wa andima ma lam takun ta'lamu, ka andano. Wa kana fadlullahi sifurima, ɓuural Allah alayka dow ma adiman, ko mangal. Eyyi sanani ɓuural Allah kay e dow annabijo ko mangal, firti ko ɓuural makko ngal heeɓi ngal, hay goto heɓata hon mum, hay goto jogorani dañje hono nden hunde. Ko hawni ko Allah rukki annabijo ngal ɗo ɓuural foof, kono ko hawni oɗo zamanu yimɓe heeɓe ne qiso koye munen e nelaɗo Allah. So wiyama nelaɗo Allah royirama haaldoye Allah, mbi aha kay kamɓene kay seere mabɓe ne jogui batu dorowo, batu aqdaɓe en, ɓe jiida e Allah jamma foof. Yo tan kaɗo haala, yo tan tawi ɗum ɗo ko gonga ala fof to annabijo haali ɓurana jofaki. Annabijo nde ferina nde yehina nde royra yehinde, Allah tellini ayeji ɓurana tellini cimoje. Suratul Israa ko ɗum haalata, suratul Najmi ko ɗum haalata. Annabiyo waɗa gabba dow ñano foof hoto simore ma woni addu aya goto kam ko ina holla ko gonga, kono foof wona gonga. Sa wi ɓe dani mbiya aha kay jomiraɗo ndi ganduɗa en alfadla biyadillah, ɓuural koye junggo Allah woni, koye ɓuural koye junggo Allah kono rukki nelaɗo makko. Anani Allah yo kana fadlullahi alayka adhima, anani Allah yi ɓuural makko e dow Muhammadou ko mangal. Eyyi hay goto heɓata hono mum jogorano hebde. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam woni khatimul anbiya, woni imamul mursalin, la khara fi kathirin min najwahum. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الذي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما دون غندر سن دفتر الله ده كو غالو ميو وني هن كو جاودي ميري وني هن ده دو تيندي ناجي اي دي دو حالاجي دي دو واجوجي كو جومرادو اندي بني ادم اندي كو نافاتا دومن gonam Allah halen men der dedo simore ha joni o wila khaira jam'ala fi kathirun ko heewi min najwaahum e gundundira mabbe ko himbe jaata nan jiida nan deya ko Allah yiko heewi ha mojjani tay ko gonga jogida e mojjere batta ko e boowal ko naran jiiden do ar kaltiden ga al deewindiran ga ko buri heewde ko deeyete ina yiide ina wada bang ko peje bonde woni hen wana hunde mojjere Allah wila khaira jam'ala fi kasirin gonam yo yimbe dentini deeyoji kewdi di do wada annabiju haadi haa enen julbe joyoden yimbe dido ngara ganda deeye hen neddo goto jaaday dido gacca goto o bangi mun jon joni dañ ko miji dañ ko jolle fittanuma sembali do batuyel men ngopi beega hayso ko jam kaalaten sheedaani ma dambe gede god par jumraadi win dentude ko buri heewde deeyoji mon di jam ala hen illa man amara bis sadaqatin sunata on deeyundirten kono mbaaten jaltinin hande sadak jaltinen ballal dokken enen de wuro mengo eden jogi do de yimbe tampu kare kare de ko non walata kare kare de unugal na hefti dumen jeewen ko baldu dem be tay ko gon deejo do eske Allah yi ko gon dum hewani wa deede deeyuji e Allah wi tay ko deeyo de balla en jaltina sadak eden dokka yimbe aw ma'rufin walla eden bada dental en jeewata hande baawdu siftinde siftina men wajoro men deftere Allah de halana men hala nelado Allah mbaɗen organisé mbaɗen ƴeewen mbaɗo conférencié mu ina hawaɗam hadara e dumen tawi ko gon deeyo dina moƴƴi jeehen jiiden ƴeewen mu ina deeyan mu ina waajo men ina yaɓiri men ko moƴƴinaɗa men boni tawi ko gon deeyo Allah wi ɗiɗo deeyoji goni moƴƴi ɗi aw islahi mbayna nasi walla moƴƴodirde hakkude yimɓe moƴƴodiral goren wuuro men en kotti en gaari enen fo eɗen jooɗi kono eɗen gandi kay kaari e kaari beldani kaare kaare kay kaaldata kaare kaare kay ngar ko na tikkondir jeem baden de no kaalirta hakkunde mabbe enen fo ken joomiraabe endam enen jiidi bel mabbe kawrut gonam sinno deeyeji men di hande ko dum badanno den hande gonam no baden feccade ni cerno kaari kawraani almube mun en kawraani gor fo no wat table mun keso den baden fere dum do iwa hakkunde men enen fo gonten julbe ndewen Allah goto ndewen caggal annabiji defte men fibbu golliren ko woni hen ko ndento den ko ina serno hakkunde men ndento den dedo jelode garɗo fo jela men waɗa hen ganda pufil na waɗa hankadi gorna meɗen moli Allah sinno ganda ko jidanno den ko ɗeɗo gueɗe Allah yi ɗum ɗo kay ko moƴƴere mawde woni hen wa man yafal dhalika ibtigaa mardatillah kala gollirɗo ɗeɗo gueɗe dartude hen weeli Allah fa sawfa yamanu utihi min dokkamo ajran jubde aziman mawdi Allah yi waman yushaqiqir rasul kala lundiɗo nelaɗo Allah ne ka lundade annabijo no boni de a lundima annabijo bangal fiɓde makko aqida kanko haalani men hade annabijo arde hay goto min andano la ilaha illallah ni ko woni saka ko firtata ndeɗo haɓɓere ne annabijo haɓɓunode ko ɗum wiya yen kaɓɓo kala lundiɗo annabijo e fiɓde makko a lundima no juulirannoni a lundima no hordannoni a lundima no hajjirannoni rekke diina o ni kala ko annabijo adduno hen an no mbaɗirta ni wona no waɗirnoni min badi ma tabayyana lahul huda caggal nde feñanimo peewal deyulaɓɗo cer annabijo ko innabi Allah ko ni o waɗiri aɗandi gonga mum foof Allah wi ganda an de a waɗi ko boni Allah wi no wallihi mata walla walla wa yattabi kadi o nangi o rewi ndi gayra sabil lawol ngol wona lawol julɓe annabijo nani sahaba e makko nani an aɗa jogui lawol gongol wona ko annabijo wonno e mun ko wona ko sahaba makko gonno e mun ko kone a borama ndaw ɓen hande aduna he jeya neɗɗo no jogui diina mo annabijo joganoke aɗa welni hunde annabijo annanode aɗa ganda haɓɓe hunde ha tiiɗe annabijo andade Allah wi no wallihi mata walla walla aɗa nangui hunde sahaba makko joganoke hakkunde men Allah ƴeew Aboubacry en Umar en Ousmane Aliyu en Saad Saïd Talhata en Zoubayr en Abdourahmane ibne Auf en Abi Ubaidata en Hamza en Abbas en Fatima en Khadija en ɓeɗo kamɓe hol ganda façon ngaji koɓe jogino hen hol ganda ko jaweɗeɓe limirannoɗe hono mbay ko sappo joyino ko nogas ala ɗum ɗo foof ala hen ko enen tan ciɓoni ɗeɗo gueɗe cerdirɗen koye men Allah wi tawi ko ɗum mbaɗɗa noon an no wallihi mata walla Allah wi mi hettinma to kettinɗa hoore ma ko ay ko kettikinɗa e mun komi nawma toon wa nuslihi jahannam mi nannuma jahannam gonnam saɗa ñamma ñimmu nelaɗo Allah saɗa ñemtina ñemtin sahaba e makko ɓe o wi annabijo wi aleykum bi sunnati wa sunnati lhulafa irrachidin oye sunna mel sahaba lumtiɓe fewɓe hennoɓe caggalam ɓe nangui hen diina mum nanguire ceel seele kono sa woppi ɗum ɗon foof a woppi ko annabijo wurno e mun ko a woppi ko sahaba makko joguino ko ana yeehi a woppi tabi'ina ene addi ganduɗa yeehi ha sakkede aduna aɗa ƴeewa ko welma Allah mi hettima to kettinɗa hoorema tomi nannuma jahannama wa sa'at koni boni masiran battane so wattinde nder jahannam inna allaha e Allah de la yahfiru an o yafuta ko an yushraka bihi ananni nde o rendinante ko rendinante e makko ko waddete e makko ko e Allah subhanahu wa ta'ala anani Allah yo yafuta ko ko wadda shirku billahi ko rendidina e Allah bangal dewal ko o yafuta ko wa yahfiru ma duna zalika um yafo ganda ko wona shirku ko kay anani wonande ma haaju liman yasha wa ma yushriku billahi kala dendidindo e Allah de faqad dalla on koy majji dalalan majra ba'idun wuddune ko Allah wi ay ɓeeɗo nduwortoɓe ko wona Allah ko in yaduna min dunihi illa inasa anani ɓe ndewani sona ganduɗa deweje tan kala mo jiiɗa rewa ko kala mo jiiɗa ina duuro na rewa ko wona Allah ko dewal tan nde o rewi anani ko dewal tan ɗum woni ganduɗa indeje dewɗinteɗe tan laata en manata en hunde jasne tan Allah wi o in yaduna ɓe ndewani illa cheytanan sona cheyɗane maridan nollo Allah kala mo jiiɗa nduuro ko wona Allah yi ko cheyɗane o abbi gonna ɓe goni koye ñagade cheyɗaneji mabɓe ɗi ɗiɓe gowi ɓe jiiɗi ɗi anani laata en ousa en manata en anani jomiraɗo yiɓe noddani ɗo sona cheyɗane cheyɗane noon ko maridan ko nollo ko candallo koko sali haala Allah koko salti haala Allah Allah wi subhanahu wa taala anani cheyɗane o la'anahullahu Allah huuɗimo woɗɗitinmo yurmede kono enen fiya kuji kewɗi hande hollitte ko cheyɗane yo saɗa ɗanno jahata ko ɗo cheyɗane yo haalani no mbaɗata saɗa resa debbo jahata ko ɗo cheyɗane fiya kuji ma foof kala ko hilfirma sa woƴama huuli doganta ko ɓeɗo fiɓir baji en wiileɓe en anni cheyɗane noon koko huuɗa wa qala cheyɗane kañum ne wi la attahidanna mbeɗa fay joguitade min ibadika جياب ما هي نصيبا قد المفروضا دو ودها جون غندو دا بارلانغال شيطان وي ما جيتو هن ديغال مانغال انني كاجوم نكو دوم دون وني كو ناواتا انني غور ماكو ماودو كانغو شيطان وي ماو ايتي ها جون دنته شيطان ان سابو كاجوم نانا حالا وي ولا اضلنهم من مجين كو يته لاو ددال فو شيطان وي ماو فرلو دو لاول هي اقعدن لهم صراطك المستقيم لاول بوچينغول فو غونام ييمبي بي غانيان غول دون لاول bonnita ngol ɗon laawol jalkita ngol ɗon laawol laawol nelaaɗo Allah hannde jalkitaama seefitaama bonnitaama famɗinaama anani anani ɗum woni sheeɗaani wala udillannahum wala umanniyannahum mami tuynuɓe mi nannayi hakkillaaji maɓɓe gonam ɓoyde aduna he mi rokka ɓe miijoji bonɗi onon cuwa maayde taw kon sukaaɓe mbaɗi ni mbattiɗani nani sheeɗaani gonam addanaɓe gooɗela tan wala amurannahum ɓeɗo fay faw yamirdeɓe kadi fala yo batti kunnamaɓe pappit ɗum woni maɓe ganduɗa maɓe maddit adanal an ami ɗum woni noppi daabaji maɓɓe ɗi eɗen gandi teƴgol nofuru daaba hay asli mum ganduɗa a waɗira ko batte ha welnorede sanam hande yimɓe batte mbi an ha ko jalogal kono asli mum waɗirteno ko ha welnore sanameji ɗum ɓe taƴiranno noppi daabaji ɗi ƴiƴam ɗam ha yalta hen ɗum addannoɓe teɓde noppi ɗi ɗum addanannoɓe waakde ganduɗa noppi ɗi noppi daabaji ko teɓete na waake ko ɗum ɗon waɗirteno ko ha wela sheyɗani sheyɗani mami yamiranɓe daabeji maɓɓe ɗi ɓe pat ɓe mappita ɓe taƴa noppi ɗi ɓe ceekaɗi ɓe mbaka ɗum ha bona anani gornam daaba annabi sa sallam wi ƴeewa tan daaba nde jibina nde ala fo ko faɗɗi ɗum ƴeewa tan guel ɗo golel no way yodde ƴeewa tan guel ɗo bortel ɗiɗo bortel no mbawi ganduɗa yodde kono ɗo ɓoton gornam nana polo ko faɗɗi ɗumen ala annabi sallallah alih sallam wi bani adama so jibinama e aduna he ko ni arata na andi Allah ne jogui fitra ina jogui tawhide na andi Allah kono rendo ngo tawi ngo a yummakko e bammakko o nana ɓenna gondira ko wona Allah o wondira ko wona Allah wiya ɓenna jogui gallaɗe e garaji kanko no ƴetta nden hunde welam kono nde o jibinade kala garɗo e aduna he anani mawludi ne wiilata Allah fitora fa abawahu yo hawwidani he aw yo majjisani aw yo nassirani annabijo rokki exemple wi kama tuntajul bahima neɗɗo arata e aduna he kono golel keccel no way yodde no way fewde ni kono ƴeewen haade mum mawnude hono waɗate noppi ɗi ceeke ɗi teɓe ɗi mbaake cabbi ɗi mbaɗe waɗe ƴong ƴong e ganduɗa daaba o fo suume waɗe gallaɗe ɓurgal ɓe ñaldaga ɓe mbaɗaga cuumol haade daaba mawnu tan gonam tawa bonna waɗi foof seekama seltama bonnama hankkadi mbaadi mum fo bona gonnam ko ni gonnam koreji men mbaɗata mbiya ha ɓe goni koye jelde hakkude men Allah jelogal meeɗi hadde daaba wujjede a anda daaba ma tan saɗa andi daaba ma hayso ganduɗa hayso wujjama hayso jelaka awo gati a yitan tan eyyi kawam joɗiɗo ɗo kanko daaba makko mayɗi majjude o yiyani daaba o ni nagge sordin tan o yiyani ñalel ngel ni sordin tan caggal mum o yii ñalel ngel cafaɗo goɗɗo no jogui o wi ɗum ɗo ko min jeeyi taw woni kokka mawɗo ɓe ñawdi no foti duuɓi on irriɓi ko an koko hocci ɗum ɗo wona nagge ma jibini eɗen gandi ɗen gueɗe kay neɗɗo kay saɗa andi jawdi ma fayitata ɗum noon ndeka ko wiyete no seeke no ganduɗa no ƴonge ko no waɗe gani ko foof ko ha bona tan sheyɗani yamirno ɗen gueɗe falayo batte kunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah o mami yamirɓe kadi ha joni ɓe baylita tago Allah ngo ɗum woni tagore Allah nde foof bone bonne ha bona seekde daaba mum fesade en tuppade en anne koni aadiji men ko a yogo e woɓɓe mbi aha Allah tagui ɓinguilam guel kono ɗo yooɗani e guel ɗo pafil ɗo ɗo hani ko ɓawlinede ɗum no yoɓe jaaɓe tuppoyo guel ɓe mbaɗa Samba Soumé ɓe tuppo doyeles foof ɓe ceeka koye mumen ɓe mbaɗa ga pesoɗe mawɗe ɓe mbaɗa alidoji hankkadi yeeso foof silkite bonne ha bona ɗum ɗo foof ko jamiroje cheyɗani Allah yimi yamiran ɓe mbakiti tago Allah ngo woɓɓe hande mbaɗata ko tatouage woɓɓe gonnam jaaha gonnam ƴetta ñiiƴe mum en goɗɗina ɓe ɓoro ñamamboji mumen ñantule tuuba koɓe bonɗe caliɗe Allah anani ganduɗa saliɓe ganduɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jiya hande gonnam maquillage uji goɗɗi walla gueɗe goɗɗe nan toon sa fuppima e nder ɓandu ma wontata ko drogue naati hen an kadi sa foppake a fewata eɗen gandi maquillage uji goɗɗi nanen koko waɗa drogué sa wowi ɗum a mayi ala ko haali kay ko watte keesal ko pour yo guuru ma change an Allah waɗima ɓaleejo kono mbiɗa ɗum hawrananima mbiɗa Allah ko mbaɗɗa ko fewanima mi fewnita gona hankkadi gona ɗon caajo kamniɗo sa fuɗɗi mawnude ɓanduma fo waɗa cancere ñola luuɓa mbiya dus a heedata yimɓe hendu ɗum ɗo foof ko golle cheytani Allah yo man yattahidi cheytana waliyan min dunillah kala joguitiɗo cheyɗani ko sehil ko ballodirɗo ga Allah faqad hasira on nde perdui husranan perde mo binan peñƴe Allah wi yaiduhum ɗum woni golle cheyɗani ina fadanaɓe tan gonam ganduɗa ko wiyete ganduɗa podoje fenade woyu manni him hankadi ganda rokkaɓe tan tuyoji anani o tuyinaɓe tan ganda i ɗum ɗo ko suwa taw mbaɗeni tan battedani Allah yoma yaiduhum cheytanu illa gurura, ala fo ko sheyɗani fodantaɓe so wona majjere tan. Anani Allah yo ulaika ɓe ma wahum janje mabɓe jahannama ko jahannama wala yajiduna, ɓe dañata anha ga jahannama o mahisan bapporgal. Soɓe gummitinama kay lawol ngol ɓe nangata ngol ko direct nder jahannama, wappade ala hen, selde ala hen, awa ƴurade ala hen ko direct. Allah yo walladina amanu tawi ko ɓen gonɗinɓe Allah noon, waamilu salihati golli golleji moƴƴi, Allah yo sanudkhiluhum amin pay nannudeɓe jannatin aljannaji, tajiri ina doga min tahti hal anharu e les cal gaɗa koɗorɗe mabɓe he callina doga hen khalidina fewa koɓe heddotoɓe abadan ha abada. Allah yo wadallahi fodore Allah nde ɗo haqqani ko gonga tigui. Allah yo man asdaqu goto alade ɓurɗo gonɗude ganduɗa minallahi Allah qilankongol ko Allah haali ko woni gonga. Jomirawo subhanahu wa taala yo man yamal min assalihat, kala ganduɗa mo golli gollal moƴƴal Allah wi laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab. Eyo hankadi enen hande ko wiyete hankadi gurdam en foof ko amaniya tan, ko tuyoji tan, e tuyoji men tan kaari kaari en jafama, kaari kaari en kay wiya ko aljanna pay, kaari kay yi ganduɗa kaari naati aljanna, ko tuyoji tan. Allah wi dina o noon wona tuyoji mon, laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab, wona ko ahli kitab en ɓen jiiɗi gona ɓen ne mbiya Isa kay nan wari hoore mum nangi ganduɗa waɗama fetama feŋama, kamɓe foof ɓe jafama ko aljanna ɓe pay. Ɗum waɗi koɓe gollata golle bonɗe ko foof mbi ko hay batte ala hen, Isa waɗi garanti, en hande en jogui wiɓe mbaɗi garanti almumina foof ko aljanna pay. Banuna wa banuna banatina amma banu banatina fa min rijal abaidi, emimen oɗo ngolɗo lawol sa nangi ngol a natan aljanna, ɓiɓɓema worɓe natan aljanna, ɓiɓɓemaɓɓe worɓe natan aljanna, ɓiɓɓema rewɓe kadi natan aljanna. Kono ɓiɓɓema rewɓe ɓiɓɓe mum en yo gabbo bammun en, tawi bamiraɓe mabɓe koye lawol he goni naati, so ganani hen natata. Ɗum ko tuyoji tan, haalde ko weli ɗum tan, pere foof ala hen. Allah wi ɗum ɗo man yamal su an yujza bi, kala golluɗo ko boni ko jahannama direct. Anani wala yajid lahu, yani o dañanta hoore makko min dunillahi ga Allah waliyan keedo, kala cikkuɗo gana jogui garanti ne heɗan ɗum e jahannama wona gonga, wala nasiran wona kakkitowo. Waman yamal min assalihat, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Eɗen ñaagui Allah kala ko kalɗen hen hawre e sawabu, Allah rokku men baraji, kala ko kalɗen hen ha joni kadi hawre ha joni e trompe e jumre. Yo Allah yaafa pirguitte men timmal ko Allah wodani. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum, sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.